Autopromocja. Bliźniacy z Bułgarii. Trębacz i pianista. Kształcili się w Wiedniu i w Londynie. Łączą jazz ze wschodnioeuropejskim folkiem. Bracia Władigierów. Już w najbliższą niedzielę wystąpią w Trójkowym Studiu. Zapraszam na transmisję koncertu Władigierów Brothers 1 czerwca o 20:05. Michał Margański. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła północ, rozpoczyna się sobota, to 31 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie polityczny spór wokół pogrzebu generała Jaruzelskiego. Co innego jest uprawiać walkę polityczną z żyjącymi, co innego pastwić się nad umarłymi. Platforma chce wessać elektorat poubecki. Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy. Dojdzie do niego w Warszawie. Mieszkańcy Serbii znów proszą o pomoc, potrzebują wsparcia po ataku żywiołu. Polityczne emocje wokół pogrzebu Wojciecha Jaruzelskiego na Powązkach. W dniu ostatniego pożegnania generała SLD przypomniało, że Polska zawdzięcza byłemu prezydentowi okrągły stół i pokojowe wyjście z komunizmu. PiS przeciwnie, mówi, że autor stanu wojennego ma krew na rękach i nie zasłużył na miejsce w Narodowym Panteonie. Lider SLD Leszek Miller zwraca uwagę, że PiS krytykuje także innych prezydentów Polski, łącznie z urzędującym. Natomiast co innego jest uprawiać walkę polityczną z żyjącymi, a co innego pastwić się nad umarłymi. Poseł PiS Stanisław Pięta wyjaśnia, że chodzi o żywych. Platforma koniecznie chce wessać elektorat poubecki, postkomunistyczny. I takie gesty jak wcześniej zapraszanie Jaruzelskiego do Pałacu Prezydenckiego, rocznice, po prostu zimna kalkulacja polityczna. Wiceprezes PiS Mariusz Kamiński jest przeciwnikiem awantur na cmentarzach, ale krytykuje prezydenta Komorowskiego. Tutaj udział prezydenta w jakiejkolwiek formie, w sytuacji, kiedy wymiar sprawiedliwości nie uporał się z tą sprawą, jest niewłaściwe i niestosowne i tak naprawdę obraża pamięć o ofiarach Jaruzelskiego. Przeciwnicy generała Jaruzelskiego zjawili się na cmentarzu ze zdjęciami ofiar stanu wojennego. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Warszawa będzie miejscem spotkania prezydenta USA z prezydentem elektem Ukrainy. To są już oficjalne informacje. Ben Rhodes z Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu potwierdził, że w czasie obchodów Święta Wolności w Polsce dojdzie do rozmów Baracka Obamy z Petrem Poroszenką. O szczegółach z Waszyngtonu nasz korespondent Marek Wałkuski. Podczas telekonferencji w Waszyngtonie Ben Rhodes mówił o szczegółach planu wizyty Baracka Obamy w Warszawie w przyszłym tygodniu. Obejmują spotkania z prezydentem Bronisławem Komorowskim, premierem Donaldem Tuskiem oraz przywódcami krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rhodes potwierdził też wcześniejsze nieoficjalne informacje, że w środę 4 czerwca dojdzie do dwustronnego spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Przedstawiciel Białego Domu podkreślał, że wybór Polski jako miejsca spotkania ma symboliczny wymiar. Przemiany dokonane przez Polaków stanowią inspirację dla Ukraińców. Wzmocnienie demokracji i gospodarki doprowadziło do poprawy warunków życia Polaków w ostatnich 25 latach. Ben Rhodes dał do zrozumienia, że podczas wizyty w Polsce prezydenta Baracka Obamy może dojść do uzgodnienia kolejnych działań zwiększających bezpieczeństwo Polski i innych państw naszego regionu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W ataku żywiołu Serbia znów prosi o pomoc. Potrzeba jedzenia, pitnej wody, lekarstw, sprzętu. Wielu ludzi w największej od ponad wieku powodzi straciło dach nad głową i niemal wszystko, co mieli. Opowiadali o tym w Nowym Sączu przedstawiciele zrujnowanego miasta Obrenovac. Sytuacja jest cały czas dramatyczna, brakuje praktycznie wszystkiego, podkreślał w Nowym Sączu Dragan Ostojnić, przedstawiciel władz samorządu Obrenovac. Jedzenie, woda, lekarstwo, dezynfekcja, czyszczenie i wszystko. Powiat nowosądecki zorganizował zbiórkę darów dla powodzian z Obrenovac. Transport z artykułami pierwszej potrzeby trafił już do potrzebujących. Były to głównie środki czystości i woda. Nie wykluczamy kolejnej pomocy, tłumaczy Andrzej Zarek ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Odpowiedzieliśmy i na nasze jakieś tam odruchy sumienia i też na ich i prośby i apele. Współpraca międzynarodowa jest po to, żeby sobie pomagać wtedy, kiedy jest naprawdę wielka potrzeba i kiedy jest kryzys. Obrenovac jest jednym z najbardziej poszkodowanych przez powódź miast w Serbii. Zostało w całości zalane wodą. Wszyscy mieszkańcy musieli być ewakuowani. Monika Chrobak, Polskie Radio. To już ostatnia prosta przygotowań do trudnej operacji. Jeszcze tego lata z wód wokół włoskiej wyspy Giglio zniknie wrak wycieczkowca Costa Concordia. Statek ponad 2 lata temu wpłynął na skały. W katastrofie życie straciły 32 osoby. Armator potwierdził doniesienia prasowe, że wrak statku zostanie zdemontowany w Genui, czyli tam, gdzie wodowany był we wrześniu 2005 roku. Jednostka długości 290 metrów o wyporności 114 tysięcy ton zostanie tam przyholowana dzięki specjalnym zbiornikom powietrza, których instalacja ma być zakończona do 20 lipca. Podróż tego rodzaju nadzwyczajnego transportu potrwa około tygodnia. Najbardziej prawdopodobna wydawała się do tej pory możliwość powierzenia demontażu statku którejś ze stoczni tureckich. Miało to tam kosztować 40 milionów euro. We Włoszech o demontaż ubiegały się pobliskie Piombino, które jest jednak za małe, oraz dość dalekie Palermo i Triest, gdzie miał on kosztować nie mniej niż 200 milionów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W tym serwisie Trójki to już wszystkie informacje. Teraz zerkamy jeszcze na pogodowe mapy. Noc pogodna, poranek także. Po południu więcej chmur, pojawią się opady deszczu, a miejscami również burze. W Poznaniu 20 stopni, w Białymstoku 19, w Koszalinie 18 stopni, w Przemyślu 16. Najchłodniej będzie w Zakopanem, tam 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ewa Wichrowska i Bartek Gil w zastępstwie doktora Wilczura, który urlopował się był. Zapraszamy na strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Pero solo el culo uno va a afectar. Zrobię tu kłębo, zlina ty! Zrobię tu kłębo, to zlina ty! Zastąpić Wilczura, poetę i szamana eteru, no sprawa niełatwa. Powiedział mi przed wyjazdem, przepraszam cię stary, ale nie dadzą ci żyć. Bartosz.gil@polskieradio.pl. Zapraszam zatem rozwścieczonych, rozżalonych i smutnych słuchaczy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. My tymczasem kontynuujemy przegląd zespołów z Hiszpanii. A przyglądamy się zespołom hiszpańskim. Dzięki wytwórni DRO to pierwsza niezależna oficyna hiszpańska założona w roku 1982 przez muzyków zespołu Aviador DRO. Założyli tę wytwórnię po to, żeby wydawać swoje płyty, ale po sukcesie swoich wydawnictw okazało się, że zostaje jeszcze trochę i czasu w studiu i pieniędzy na to, żeby wydawać swoje ulubione zespoły. Oficyna niezależna do czasu, oczywiście, jak to z takimi przedsięwzięciami zazwyczaj bywa, bo już po 10 latach została sprzedana wielkiemu koncernowi i to właśnie już z tych czasów, z początku lat 90. przed chwilą zespół Hamlet, wcześniej zespół Decibelos, z początku lat 80. z tych właśnie niezależnych lat. No i wracamy do tych lat 80. Decima Victima. vida sin riesgo ninguno. Mil ojos desconocidos que le observan. Esperan en su silencio que un leve fallo le pierda y caiga en tierra, sobre la tierra. Tiren el cuerpo de la arena, entre la arena. Cuerda floja, mantiene alta la vista en su equilibrio. Sobre su frente la carpa, recuerda un rito tan triste como antiguo. Un rito antiguo. Widzę, że Wilczur to ma mniej więcej tych samych słuchaczy co ja, co mnie bardzo cieszy. Czy są rozwścieczeni? No chyba na razie ci rozwścieczeni jeszcze nie doszli do siebie. Nikifor pozdrawia wszystkich. Maciej z Montevideo, człowiek, który podróżuje po całym świecie. Macieju, drogi, z tego co kojarzę, to u ciebie teraz jest 19:20, zatem powinieneś słuchać listy przebojów. Co ty tutaj robisz o tej porze? No i Piotr pisze, że skoro jesteśmy przy starych kapelach hiszpańskojęzycznych, to może uda się puścić zespół Cortatu. No, Cortatu dziś nie będzie, bo audycja jest nagrana. Ja tylko prezentuję te piosenki, które już dawno były wybrane, a zatem Piotrze, na pocieszenie, inny zespół na K, KGB. Udało mi się też odpalić komunikator SMS-owy o numerze, uwaga, uwaga, podaję szczęśliwe cyferki 71335. Tu również można pisać, na przykład Basia i Owczarek nie mają dostępu do internetu i co mają zrobić? No i piszą i pytają, czy działa. No i działa. A mnie cieszy taka wyciszona strefa, bo jest trochę spokojniej. Pozdrawiam Krysia z Częstochowy. Pani Krysiu, wyciszone to będzie dopiero teraz tak naprawdę. Nie wiem, kiedy przestać z tą Hiszpanią. Moglibyśmy tak co najmniej do rana z wytwórnią DRO. Zespół, który z wytwórnią DRO był przez wiele, wiele lat związany, ale zaczął nagrywać się jeszcze zanim ta powstała. No i to właśnie jedna z takich starszych piosenek, bardziej popowa pewnie, ale jest tam pewien taki motyw na gitarze, który jak już wejdzie do głowy, to wyjść z niej nie potrafi. Zespół Nacha Pop. Coraz więcej wspólnych słuchaczy odnajduję z doktorem Wilczurem. Bardzo mnie to cieszy. I cóż, no postanowiłem jednak wyjść trochę naprzeciw stałym, starym słuchaczom strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Nie będzie zespołu Kortatu, no bo nie mam ze sobą zespołu Kortatu, ale udało mi się znaleźć na jednej z płyt, które przyniosłem, inny zespół na K. Na całe szczęście, bo jest taka choroba, a oni postanowili jednak zmienić tę pierwszą literę i nazywają się Kangrena. De armas, atentado terrorista. piedras en las calles. Dale la soltao, estoy muy contento. Contento, contento, contento. Escuchamos la dentro de un convento. Contento, contento. ¿Qué ha pasado? Nos ha salvado, lo ha matado. ¿Qué ha pasado? Un atentado, no lo ha matado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho la ETA? Que se ha suicidado. El gobierno lo condena. El barro se desmorona. Resultaron de traiciones. 40 años sin la rosa. Carrera soltado, estoy muy contento. Contento, contento, contento. El coche ha volado dentro de un convento. Contento, contento, contento. ¿Qué ha pasado? Nos ha salvado, nos ha matado. ¿Qué ha pasado? Un atentado, no lo han matado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho la ETA? Que se ha suicidado. No dobrze, obiecuję, że to już koniec, prawie koniec przeglądu zespołów hiszpańskich. Na koniec jeszcze jeden będzie jeszcze krócej niż przed chwilą Cangrena. Kolejny zespół ze skrótem po KGB, tym razem N634. I ta droga pozwoli nam wreszcie wyjechać z Hiszpanii, mimo iż sama chyba prowadzi do Santiago de Compostela. Jeśli dobrze pamiętam, może ktoś wybiera się na pielgrzymkę i jest w stanie potwierdzić te moje przypuszczenia. Ta droga mimo wszystko poprowadzi prowadzi nas na Bliski Wschód, a to dzięki piosence Masakrę Bejrut. No ciekawe, którą masakrę w Bejrucie zespół N634 miał na myśli. Myślę, że tę jedną konkretną, taką z roku 1982, o której niedawno wszyscy sobie przypomnieli po śmierci pewnego izraelskiego polityka. No i cóż, tak jak wspomniałem, droga N634 zabiera nas właśnie do Bejrutu. Wyłączamy na chwilę gitary, będzie zupełnie, ale to zupełnie inaczej. W pierwszych 30 minutach grzebania w głębokiej historii hiszpańskiego punku przenieśliśmy się na chwilę chociaż do czasów współczesnych i do Libanu. I w tych okolicach teraz zostaniemy, no nie ukrywam, że to takie moje najbardziej ulubione. Tutaj ktoś pyta, czy będzie coś, gdzie to było? Teraz mając maile i SMS-y nie potrafię za bardzo tego zsynchronizować, ale J. Zdunek pyta, czy będzie coś ze Skandynawii. No niestety nie dziś. Z tego co pamiętam, to Wilczur całkiem niedawno fińskie zespoły prezentował, więc dajmy trochę tym Finom odsapnąć. Dobrze, tak, wiem, że Finlandia to nie Skandynawia. Może coś czadowego, pyta Sebstira. No wydaje mi się, że w złym momencie, drogi Sebie, o to pytasz, ponieważ chciałem się przyznać do pewnej takiej swojej słabości. Kilku osobom się już do tego przyznałem i byłem tak trochę zachęcany do tego, żeby kiedyś przynieść tę muzykę, o której mówię. A mówię tutaj o muzyce, uwaga, estradowej z Turcji. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy ja czegoś w ogóle słucham poza tymi irańskimi rzeczami. No to powiedziałem, że słucham tak naprawdę właśnie estradowej muzyki tureckiej i kilka takich fragmentów właśnie teraz przyniosłem. No te tureckie szansonistki przede wszystkim będą nam teraz przez chwilę towarzyszyć. Z jednej strony ostrzegam, że to w sumie tak naprawdę tylko dla najwytrwalszych strefowiczów, no a z drugiej strony wydaje mi się, że no, słuchacze jakiej audycji, jak nie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, mają mieć na tyle otwarte głowy, żeby przyjąć z otwartymi ramionami na przykład taką Aćdę Pekkan, która za chwilę zaśpiewa. Proszę koniecznie zobaczyć okładkę jej drugiej płyty, z której będzie pochodzić ta piosenka za chwilę. Dla mnie ta piosenka jest tak naprawdę dowodem na to, jak warto, żeby kultury ze sobą się mieszały, jak warto pożyczać i przysłuchiwać się temu, co robią inni. Otóż będzie to folkowa melodia macedońska, ale z tureckim tekstem. Zresztą wydaje mi się, że niewiele języków tak naprawdę tak dobrze się sprawdza w takich, no właśnie, piosenkach, powiedzmy, estradowych, jak właśnie język turecki. Tekst do tej piosenki napisał Ferzi Epcioglu, który, uwaga, w przeszłości swojej dawnej młodości był bramkarzem Fenerbahçe Stambuł. Sevmezsen ne kadı var bu dünyanın ne hayatı. Bardzo skąpo odziana Ajda Pekkan, wtedy młoda, jeszcze dziewczyna, dopiero drugą płytę swoją wydająca. Tak jak wspomniałem, polecam tę okładkę. Fetzli napisał także tekst do piosenki, która pojawi się już za chwilę. No muzykę akurat mam wrażenie, że co po niektórzy mogli już gdzieś kiedyś słyszeć w jakimś innym wykonaniu. Będzie to duet Pani i Pan. Pan nazywa się Tanju Okan. No i waham się trochę, czy podjąć próbę przedstawienia na antenie Pani, która zaśpiewa. Prawdopodobnie istnieje jakiś magiczny sposób, dzięki któremu litery R, U, C, H, A, N układają się w coś innego niż mi się wydaje. Jest takie perskie imię Rejhan, jest też Rejhane i podejrzewam, że imię no, Ruhan pewnie jakoś z tym imieniem jest spokrewnione. Alo, buyurun. Ne oldu? Neden aramıyorsun? Annemle konuştun mu? Dün akşam size gittim konuşmak için. Annen dedi yine mi geldin sen için? Göz göze baktık yine anlaşamadık. Tek kelime söylemeden biz ayrıldık. Ah ayrıldık. Bundan evvel söylemiştim bir kelime. Demişti vermem kızı gelme evime. Kalbi yokmuş annenin aynı sen gibi. Baban öğretememiş ona sevgi, sevgi. Bak dinle neden olmuş bu anlatayım. Kızma anneme seni inandırayım. Canı gibi severmiş annemi babam. Başka aşk için dermiş aman ne haram. Ah ne haram. Çok geçmemiş aradan belki bir sene. Ben gelmişim dünyaya ah sere serpe. Annem bakarken bana bütün kalbiyle babam gezermiş her gün başka biriyle. Hem el ele. Hakkı var annenin eğer bu doğruysa. Aşka inanmaz elbet böyle olursa. Bilmesi lazım aynı olmaz her erkek. O zaman kalkar ortadan bu evlenme. Ah evlenme. Şüphe de etme lütfen benim sevgimden. Müsaade alacağım inan ben annemden. O anlar ne demektir bilir sevgiyi. Yalnız yapma sen bana aynı babam gibi. Aynı babam gibi. Kronikarz strefy wita redaktora Gila, no, kolana drżą, głos może nie wilczurowski, no, nie da się ukryć, ale to hiszpańskie granie całkiem pod strefę się kwalifikuje po powrocie z tarnobrzeskiego koncertu TSA. Takie odmienne rytmy, całkiem przyjemne, ten hiszpański punk na początku, ojej, nawet w dechę był podobno. Z kolei to z Turcji przypomina kiedyś prezentowaną w strefie Nino Katamadze z Gruzji, także też w granicach strefowych. Pozdrawiam i dalej się zasłuchuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dostałem jeszcze wiadomość w języku, którym niestety nie władam. Być może ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi, co oznacza gil za wilczura. Tu jeszcze mniej więcej wiem, o co chodzi. Widz morawsko wina a budę nad hra. Podejrzewam, że ktoś z naszych południowych sąsiadów wyciąga do mnie rękę. Ja również, drogi słuchaczu, tę rękę do ciebie wyciągam i mam wrażenie, że bez problemu będziemy w stanie się porozumieć. Jeszcze jedna piosenka taka do ćwiczenia języka tureckiego, a wiem, że wśród słuchaczy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola są turkolodzy, turkolożki, miłośnicy Imperium Osmańskiego, Ataturka i wszystkiego, co z Turcją jest związane. Jeśli ktoś chciałby do nich dołączyć, to no może trochę usypiająca piosenka, ale warto, myślę, wsłuchać się w tekst i spróbować przetłumaczyć go sobie na nasze. Yaşanır seneler sonra, son defa. Kucaklaşsa o kaybolan yıllar bir anda gözlerimiz yaşarır seneler sonra son defa. Bu bir özlem olunca hayat yalnızlıktır şu gökyüzü. Seninle karşılaşsak arzıyla kucaklaşsa o kaybolan yıllar bir anda gözlerimiz yaşarır seneler sonra son defa hayal oldu hep bunlar aşkı aradıkça ne kaldı mazimizde geçmiş yıllardan buluşunca ağlayan iki yaşlı insan yıllar sonra bir gün yine seninle karşılaşsa arzuyla kucaklaşsa o kaybolan yıllar bir anda gözlerimiz yaşarır seneler sonra son defa kucaklaşsa o kaybolan yıllar bir anda gözlerimiz yaşarır seneler sonra son defa yıllar sonra bir gün yine seninle karşılaşsak arzuyla kucaklaşsa o gözlerimiz yaşarır seneler sonra son defa. No wreszcie jakieś łyżki dziegciu docierają. Bardzo za nie dziękuję. Wdzięczny jestem. Kończymy już ten przegląd tureckich szansonistek, chociaż Siwy właśnie zdążył napisać, że dla niego nieprzyzwyczajonego do angielskiego śpiewania to wykonanie lepiej wpada w ucho niż oryginał. No, to jest taka sprawa oczywista, drogi Siwy kronikarzu. I cóż, uciekamy dalej na wschód. Na wschód, czyli wreszcie posłuchamy jakiegoś cywilizowanego języka indoeuropejskiego. زراعتی گرفت خوابت. یه نگاه بنداز ماشین بغلی یعنی من. کبوب شدیم تو این زهر مرداد، تو این پیکان 1970. چرا نگاه میکنی از رو ترحم؟ چرا سب شد یالا گولتا